ci yalla nga def ma ci rafiqal a'la manam ci dekkale gu kawé ga kon manam mu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamantene mom la mujjé wax fofu ci dundam mom salawatu rabbi wa salamuhu alayhi dafa wax fir rafiqal a'la waye allah ta mu don wax lolu amna yeneeni kaddu yo xamantene mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako comme ni nga xamantene non la ñewé ci yeneeni hadith bu melni hadith anas ibn malik niki non hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anhuma manam ñom ñune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi la ta mu don genn aduna daf don wax nan as-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum as-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum as-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum diko wax manam julli ak lepp lo xamantene manam moy mang leen di denk julli fonk leen julli ak lepp lo xamantene manam ñepp ñi nga xamantene seen ndey joori mom nañ ko te mom moy seen jaam yeek kep ko xamantene da nek seen rox ronu lox ngeen nek kilifaam manam ñi faible ñi nga xamantene dañoo neew doole ñoñu yeureum leen loolu tamit day tek ci la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom la yitte wo manam di jotale shariaam bi salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ba tax xolal subhanallah mu dem ba yegg ci xal bi nga xamantene xamatul woon sax danaka ci lu mu nek salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waye terewul mu yitte wo nit ñi di leen denk ponk bi nga xamantene mom moy bi gëna mak ci diina jité mom moy julli ba pare daal leen di denk itam manam akku yalla kon mo manam moy akku yalla moy te bi ci gëna mag moy julli mu daal leen di denk tamit akku jaam yi te bi nga xamantene mom moy bi ci gëna mag moy akk yi nga xamantene dañoo neew doole mënu ñoo di fayul seen bop wa ñooñu mu denk leen ak xolal subhanallah mi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di samonté ak ñooñu nga xamantene dañoo neew doole waye xolal ak suñu jamono ji mi nga xamantene non la nit ñi di falsañé di denga di jalgaté ak ñooñu nga xamantene dañoo neew doole li gëna yéme moy au lieu nit ñi di leen dimbali sax légui dañ leen di faf la gol ba diko sax di leen togn ñoñu de yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena mom moy nek seen xulo wala mok borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu nonu mom moy nek seen xulo wala yawmal qiyamah niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi téré ku lek alalu njirum ba wax naan ñi nga xamantene ñoy lek alalu njirum yalla rebb na len aduna ak al-akhirah mu wax fenen tamen ni ñi nga xamne ñoy lek alalu njirum ñom day seen liñu lek ci seen biir bi lay nek safara le safara nañ xamne seen safara rek lañuy lek te dañ leen fasal ni yawmal qiyamah manam lool tamit day wone manam yeen kon manam mom la cheikh hadji malik radiyallahu anhu doon jundi bi naan inna salata wa mamlukan la akhiruma awsa bihi al-mustafa fi halati al-alam manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam na salata naka julli wa mamlukan ak kep ko xamantene manam yilit nañ ko la akhiru giñ nañ moy li nga xamantene ma li nga xamantene moy lu mujju li nga xamantene awsa bihi denkane nako al-mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa barakatuh moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne mom moy tanefu yalla bi nga xamantene daf ko tan ci bir tanefam yu belli ko salawatu rabbi wa salamuhu alayhi lim mujjé denkane manam fi halatul alami ci haluk metit gi nga xamantene mom la amé won bi sukurat bu metti gogu sallallahu alayhi wa sallam lolou lu mujjé wax lolou lu mujjé denkane amma yenen denkane comme niñ ko waxé won sank dinañ ko gis insha Allah taala buñu yexé ci kitabus salat wala kitabul janaiz insha Allah taala a yenente bi kon sallallahu alayhi wa sallam ya aisha radiyallahu ta'ala anha neena tamit dafa wax la ilaha illa allah innal lil maut sakarat neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit jamono joju dafa wax la ilaha illa allah inna li wer wor moy lil maut ñel na de sakarat ay sukurat manam sukurat su metti mo am manam ya aisha radiyallahu anha neena musuma gis sukurat bu metti ba melne bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam motax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañuy wax ci xabar yi nga xamantene mom lañu joté ne li tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sukuratam metti won mom moy dafa jëlon xétam yépp liñu norono sukurat ci metti ak ci ciono neena mu jël lepp manam tay manam danaka témèr bi bu ne ben rek la ci baye moy 99% yi moko yalla salawat ci sukuratu xetam yi salawat rabbi wa salamuhu alayhi wallahi alazim lolo rek jaron na di top li nga xamantene mom moy ay bëgg bëggam ak ay digëlem te bayyi ay terem sallallahu alayhi wa sallam ngir baña am lepp lo xamantene lu koy metti la aduna ak al-akhirah rawati na ci hadith bi nga xamantene mom mo nek ci musnad al-bazzar ak yeneene hadith ak yeneeni téré rahmatullahi alayhim yeneenti bi sallallahu alayhi wa sallam daadi wax ne bis al-khamis ak bisu altine guddik alkhamis ak guddik altine gu nek danañu ma garal senu manam senu jëf comme li nga xamne dafa waxon na hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum sama dundum mom mo gën ci yeen sama genn aduna itam mom mo gën ci yeen ñu ne ko sok dundu day deug la mom mo gën ci yeen mo gën ci ñun sallallahu alayhi wa sallam lolu mom xam nañ ko ndax gis nañu jariñ gu mag gi nga ñu amal salawatu rabbi wa salamuhu alayhi amma sa genn aduna nak ana nan lay nekké suñu njariñ mune ndax alkhamis gu jot ci guddi ak altine gu jot ci guddi dañu len di garal sama neena dañ may garal han sa jëfuk sama xéedu yépp neena lepp lo xamanteni gis nako mu rafet neena ma sant sama borom subhanahu wa ta'ala way lepp lu ñaaw neena ma nan yalla ay way jéggelal ki yalla jéggelal ki yalla jéggelal ki lolu rek jaron na itam di bañ di top lepp lo xamantene dafa wuté ak sunnam sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy saxo sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batina kon ya aisha radiyallahu ta'ala anha neena kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu la waxon ci jamono joju ni la ilaha illa allah inna lil maut la sakarat la ilaha illa allah ndekete de kat mom de kat ndekete ni la metté ndekete de ni la sukurat ci metté sallallahu alayhi wa sallam daadi wax ne neena summa qala mu daadi wax fi rafiqil a'la ah man day ci andale gu kawé fi rafiq ci andale al a'la ba de gëna kawé ja man ñooñu la bëgg andal manam baat bi nak bo xolé ci riwayat yi nga xamantene mum la ñëwé mo xam ci sahih imam al bukhari wala ci sahih imam muslim wala ci borom yeneeni téré hadith rahmatullah ala al jami' dañu ñëw ci riwayat yu bari bokku na ci dafa wax ne ma alladheena an'ama allah alayhim ma andak alladheena gaay nga xamantene an'ama xewalena allah bur yalla alayhim ci ñoom minan nabiyina ci ñu bok ci yeneenti alayhi musallatu wassalam wassiddiqina ak ñi nga xamne siddiqina yi lañ siddiquna moy borom maqama yu kawé yi nga xamantene yenenti ya alayhi musallatu wassalam rek ñom ñoo leen fété kaw té ñooñu siddiquna radiyallahu ta'ala anhum ñom ñoy borom maqama yu kawé yi nga xamantene ñom la manam ci khutbu jamono ju ne ci ñom lay joggé manam washuhada ak ñi nga xamne ay shuhada la manam dañoo dé ci tolu xaré wassalihin ak ñi nga xamne dañoo sel neena wa hasuna ulaika akarafat ulaika rafiqa yoy ila andale motax hadith bobu manam aya bobu nga xamantene mom mo nek ci surat an-nisa mom la wax amma groupe yi nga xamantene ñom lañu tuddu fofu te mom moy yonenti moy nabi yu ne ma as-siddiquna ak shuhada ak salihuna ak ñi nga xamantene manam sharh yi aju won ci seeni baat lolu bokkon na ci li nga xamantene sharh won nañ ko ci biñu yu nek ci suratu ci tafsir suratu fatiha bi ci siratal ladina an'amta alayhim lolu sharh manam yaata lon nañ ko fofu amma nak ñi nga xamantene manam kon manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamantene mom la wax lolu day tekki ci anam gu manam day tekki ci anam gu leer ci ne fir rafiqil ala fi ñooñu la fi djublu manam moy andale kaway yoy ñooñu la ci djublu amna ño xamantene dañ ni fir rafiqil ala moy aljanna manam aljanna la ci djublu manam moy dekk way bu kaway bobu fofa ci aljanna boba nak day daldi am leunt bu ci nek mom moy ndax aljana bu waxe ni kon aljana dafa am dekk way manam fofu nga xamantene manam bu boba ci rifqa lay joge manam wala bok ci ar rifqu bi teki ak jappandal ak yombal manam place bu jappandi bu yomb bobu place bu jappandi bu neex bi moy aljana al a'la bi di aji gëna kawé bu boba nak kon li nga xamantene manam mom lay teki manam kon bu boba dañi manam leunt bi moy ndax kon bu boba dañ na aljana dafa am ala ak adna manam aljana dafa am place bo xamne dafa kawé ak place bo xamantene dafa soufé té aljana li nga xamantene mom lañ ci xam moy place yépp dañu kawé té fepp neex bu boba dañ na la bu ñëkk bi moy amul mafhum manam amul dara luñu mëna déggé ci kaddu gi ci ginnaw comme tay sama borom subhanahu wa ta'ala bi mi wax nan banu israël moy yahudi lanatullahi alayhim mim nan yo yaqtuluna dañuy continuer di ray annabiyina yananti alayhi salatu wassalam bi ghayr haqqin ci lu amul ben ak man ci lo xamantene amuñu ci ben deug manam lolu tekki wul ne yananti nekete mu neuf nako ray ci deug dedet lolu tekki wul lolu moy amul mafum comme li sama borom subhanahu wa ta'ala di wax nan يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يا ايها الذين امنوا اي ين غاي nga xamne gëm jënt deggu استجيبوا na ngeen di wuyu لله يالا ور الرسول اك يننتي بي صلى الله عليه وسلم اذا دعاكم بولن يننتي بي صلى الله عليه وسلم ووي لما يحييكم تي لو xamantene da na len may dundugu neex aduna ak alakhira xam ngeen ni lolu tekki wul le yalla ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañu wote jëme ci nit lo xamantene du ko amal jari te ki wul lolou manam lolou amul mafhum limi tek rek moy sa su ne lum leen wo rek lu leen amal jari la fele tamit lolou lay tek ci benen aya bi moy sa su ne mi nga xamantene rek mom lay amal manam mom la mom la yahudi la'natullah alayhi da ray yenenti moy xamal ni manam yenenti ali sallam sa yuñ len raye rek xamal ni amul teguñu ko ci deug lolou lay tek fi tamit manam kon bu woba dañ nan aljana xamal ni rek tout temps day kawé lolou moy ben mi ñi yëkëté lënt bob benen li ñi yëkëté lënt bi moy aljana deug la fepp kawé mé rek day am fu gëna kawé fenen bi ndax ñepp tolo wuñu kon bu woba ñom yenenti ali sallatu wassalam sen maqam mom mo gëna kawé té rawati na mom moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom sik neeku ci na maqama mom mo gëna kawé kon nak manam bu boba lolu leunt bi day daldi téggé ko mu daldi def tamit benen manam mu am tamit benen mana moy né rafiqul ala moy andaluy kawé mi ngi ci djublu malaaka yi ñu demé nek jibril ak mikael ak israfil alayhi msalatu wassalam te lolu tamit ñew na ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daal ni man de tan na and ak manam nek ak andale kawé te moy jibril ak mikael ak israfil alayhi msalatu wassalam ala kulli halin mana yu yep dakonte wuñ rawati na ne buñ xamé ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam baat bobu daf ko wax ci wax ko ba pare daal ni salasa ñet yoon la ko wax kon mu melni wax bu ne mën na am mana bu ci gumca djublu niki nonu dal yenenti bi kon sallallahu alayhi wa sallam waxnako salasan ñet yoon salasan manam salasa marratin lay tekki manam ñet yoon lay tekki mum kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mum moy zahir hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi moy bat yi mum lu mujjé wax niki nonu manam yaay aisha radiyallahu anha comme ni mu nekke tamit ci sahih imam muslim ak ci sahih imam bukhari rahmatullahi alayhima mom yeen yaay aisha radiyallahu anha neena baab bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mujjé wax moy baab bi allahumma ij'alni fi rafiqil a'la yalla nga def ma mo nek ci dekk kale bi gën ja kawé ja li la mujjé wax am tamit ñu né ar rafiqu bobu mana dama ko faté won manam ar rafiqu manam mom moy yalla mi nga xamantene mom moy manam moy ar rafiqu moy yalla ndax hadith bi nga xamné mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah nga xamné yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax na inna allah rafiqun wa yuhibbu rifqa yalla dafa nek ko xamantene day jappale wat day dimbele wat day jappandal mbiru jami and ak am ak ñom seen ñewante te da bëgg ku mel non wa manam kon boba mom mu ne dafa bëgg dikkale ak boromam subhanahu wa ta'ala mu deppok li nga xamantene rek ala kulli hal moy li sheikh al-hajj malik radiyallahu anhu wax nan fakhtara mawlahu izmallahu khayyarahu an zahadifi za zuhdin wa za shamami fakhtara kon dafa tan mawlahu boromam subhanahu wa ta'ala izmallahu khayyarahu moy bako yalla tan lowe manam ala kulli hal wax ji nga xamantene mom moy wax ji mom la yaay aisha radhiyallahu anha mi nga xamantene mo nekkon ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu genn aduna mom la mujjé wax motax mu ne suma top qaba mu daal genn aduna manam li nga xamantene tamit mom mo mata leral fi moy Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci hadith bo xamantene mom mo nek ci Mustadrakul Hakim rahmahullah ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom la mujjé wax moy jalal rabbi rafi' jalal magrak maggay tuduna magay rabbi sama borom ar rafi' bay aji kawega wa te lolou manam mom moy li nga xamne mom la cheikh al hadji malik radiyallahu ta'ala anhu indi ci khilaf zahabi bim nan jalal rabbin rafi'an kana akhiru ma takallama al mujtaba min akhir al kalimi manam jalal rabbin rafi'an bobu mom moy li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mujjé wax ci kaddu manam ci bimi wax waye li nga xamantene mom moy li jaay aisha radiyallahu ta'ala anha wax amana lolou moy li gëna dëgër insha Allah ndax yaay aisha radiyallahu ta'ala anha waxam ji mi ngi sax ci téré yi nga xamantene ñom ñoo gëna sax ginnaw alquranul karim te moy sahih al-imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima niki nonu tamit yaay aisha radiyallahu ta'ala anha waxam ji mom moy ki nga xamantene tamit mo gënon na jégué yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom bu ne lolou moy limu mujjé wax do fekk na insha Allah ta'ala lolou moy limu mujjé wax manam kon yaay aisha radiyallahu anha neena thumma qad manam aman tamit dakuntewul ak wax jeule Anas wax radiyallahu anhu ala kulli hal manam mune thumma qada top mu genn aduna manam qada baatu qada day teki genn aduna comme fi nga xamantene mom mo nom la nekké ci hadith bi manam moy qada waye qada tamit day teki dogal manam comme li nga xamantene mom la sama borom wax neena idha qada amran yalla bu dogalé mbir lool lay teki innama yaqulu lahu kun daf nan ko rek nekkal fa yakunu mu nek niki nonu qada day teki khabar khabal manam jotale xabar comme wa qadayna ila bani israila la tufsidanna fil ardi marratayn manam qadayna xabar nañ ila bani israila ci wa bani israila neene jox nañ len xabar informer len neene la tufsidanna di ngeen yaq fil ardi ci kaw su fi marratayn ñaar yoon niki nonu kon qada day tuk fek jeexal lu jeex moy fa iza qudiyatis salat su julli ga jeexé fantasiru fil ardi tasaro len ci kaw suuf si niki nonu manam kon qada day tekki tamit manam dogal man day tekki manam jël décision bu ferme manam moy waqada rabbuka sa borom day dogal na ci sharia bi manam moy faratal na lol la tekki allah ta'budu ne bu len jamu illa iyyahu kudul mom lol moy faratal kon ka qada manam mën na yor manam yoy yek waye fi li nga xamantene manam mom moy qada li nga xamantene mom lay tekki fi mom moy ray de kon yen ya aisha radiyallahu anha neena yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bimu yexse fi mom neena bi nga xamantene mom la waxam joju neena summa qada top nak mu genn aduna neena wa kanat mom ya aisha radiyallahu anha kanat taqulu daf dan wax nan manam ma bayina haq mata mom genna aduna mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mata nak moy de mom moy de na mata moy de na al maut moy de neena mata de na bayina haqinati ci sama diggen moy lima la waxon sank moy sama diggenté kaw bir bi moy fi bir bi di tassé ak kot moy point bobu nga xamné point bu sensible bobu neena fofu la wadhaqinati ak sama put gi point bi nga xamantene mom mo fi nek fi ci put gi takalok deun bi manam mom moy kon fi nga xamantene mom la aisha radhiyallahu anha don manam waxi lol neena ya aisha radhiyallahu anha ha ci benen kaddu moy wof ci kaddu bobu mune fara aituhu dama ko gis yanzur mom yananti bi sallallahu alayhi wasallam muy xol ilay jëm ci abdurrahman ibn abu bakr radhiyallahu anhuma neena wa araftu ma xamne annahu naka mom kat yuhibbu siwaka dafa sopu soccu bi da ko beug faqultu maniko akhuduhu lak mu jeelal lakum fa ashara mu dadi joxon bi rasihi ci bopom annam ne waw manam kon lolu day tekki ne manam wax joju le fait mu yeungal bop bi rek day tekki manam moy manam insha Allah taala dinen ci gëna ñew ne manam al ishara takhudhu hukma al ibara manam al ishara manam moy junju day jox jur day yor atem manam wax wa ala kulli halin mana mas'ala bobu tam insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci hadith bi manam kon ya Aisha radiyallahu ta'ala anha motax daan wax naan inna min ni'amillahi alayya bokku lu ci xewal yi nga xamne mom lama yalla xewale moy an mata nabiy sallallahu alayhi wa sallam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn aduna fi bayti ci sama bir nek wa fi yawmi ak sama bir hein ak sama bi manam ay jour bi nga xamantene mom la warona ay fi man neena kat bok na ci muna warriq wa mata genn na aduna neena warriquhu warriqi te fek han sama wa jama Allahu bak bayna riqi wa riqihi manam yalla dajalena sama tuflit ak tuflitam ñom ñaar ñu dajalo manam mom moy sama sorti balam sorti bi yeey bi mako yeey sama tuflit necca nena mu nek tam tuflit yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñom ñaar ñu dajje ci xal bobu ci la genn aduna salawat rabbi wa salamu alayhi manam lolu tamit day tecc ngeenel gox mag gi nga xamantene mom la yaay aisha radhiyallahu anha am nga xamantene taxna ba benn jigen munu ko dak ci pougeur du ci xam xam du ci manam amul dara lo xamantene luñ ko meuna manam lu ko jigen meuna poukere wo ci kawam la sala radiyallahu anha wa ardaaha wajala ala aljannati maswaaha yalla yalla may ñu mel manam ñu melne sahaba yu goor ni te may suñu jigen ñu melne ya aisha radiyallahu anha wa ardaaha yalla yalla top lo sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batina bu gëna yoon insha Allah ta'ala dinañ yeggale manam masala yi nga xamne ñoo nekk ci hadith wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad Allah ta'ala ayya ya azuli fama lin nasibun fi wadi da'ni wala maylai ان حبي لمثل حرام فارحني حالي غير خفاي قد سقاني كأس المحبة ربي من فيوضات خاتم الأولياء يا عذولي فاصرف عنانك عني واقلب الغير إنني في فنائي قمر سوق من ذاقه لا يبالي من أتى لائما بدون امترائي حب الطاعة للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب نبي خالق لحمي وعظامي والدم دون ريائي هاج سوقي لحب خير البرايا مظهر اللطف أكرم القرماء صيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء حب طه النبي فرضي ونفلي وشرابي ومنيتي وغذائي وبيتي وزمزمي وحطيمي ومقامي ومروتي وصفائي يثربي قبتي قبايا بقيعي أحل صفتي وكنز غنائي حرمي مسحري مذابي وركمي حجري خبلتي وغار حرائي هو حلي مصايا باب سلامي ومطافي وبئر غرش هنائي لا تلمني فإنني في هيام لوم مثلي ظلم لدى العقلاء يا عذولي في حب أحمد جهلا وابن شيخنا تجاني رجائي سيد رسل قاتم الأنبياء مصطفى الله صفوة الأصفياء مفزع الناس عند يوم الزيام وشفيع العصاة يوم الجزاء فصلاة من الإله تعالى وسلام عليك دون انقضاء وعلى آلك الكرام وصحب لك داعي الورى إلى ذي العلاء بطاحا للمذنبين نجاة حب طال مذنبين نجاة أحمد الأمين وأمان من حول يوم لخائن حب طال مذنبين نجاة فيبدود نيلل حب طال مذنبين نجاة أحمد الأمين وأمان من حول يوم لخائن أحمد الأمين إنما أنا بخير علاج إنما الحن بخير علاج عالجوني به ففيه شفاء يبدو دنيا النيل القلوب عبدك هذا بقيانا يا طبيب القلوب عبدك هذا جاءكم كي ينال خير دواء بقيانا حب تعالى مذنبين نجاة مبدود نيال حب تعالى مذنبين نجاة محمد الأمين وأمان من هول يوم أنتم الباب للعباد إلى الله أنتم الباب للعباد إلى الله عجميا لقد بلا ستسمع حب تعالى مذنبين نجاة ويبدود نيال حب تعالى مذنبين نجاة هذه سيدي حبيبة عبد المذنبين قال العظيم الرجاء بيبدو بقيان من حب تحال مذنبين نجاة وأمان من أول يوم لقائه محمد الأمين فذنوبي يا سيدي أغرقني فذنوبي يا سيدي أغرقني منك أرجو الغلاة منزل بخاتي فيبدو بقيانا وأي مولاتي وأمان من أول يوم من فذنوبي يا سيدي أغرقني فذنوبي يا سيدي أغرقني منك أرجو الغلاة منزل بغائي بقيانا حب تعالى مذنبين نجاة بايم مهدسي وأمان بحول يوم من صلي ربي على شفيع البرايا صلي ربي على صغير البرايا مع آل وسعد أهل وفاقي حب تعالى مذنبين نجاة يبدو بقيانا حب تعالى مذنبين نجاة يوم مودتي وأمان من حول يوم لقائي مالك مولى جور ما سمي جاي مولى يار molo joxanu hadi ture mu wax ci yow ni way wure alagi malik mo wallahi wazani jay ma la ya molo joxanu hadi ture mu wax ci yow ni way wure alagi malik mo la ya moy sami jay mo la ya molo joxanu hadi ture mu wax ci yow ni way wure alagi malik mo wallahi wazani jay mo la ya molo joxanu hadi ture mu wax ci yow ni way wure alagi malik mo la ya moy sami jay mo la ya molo joxanu hadi ture mu wax ci yow ni way wure alagi malik mo lay lay la la la la johane ali ture mo wax ci yow ni way wure mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi man mohammed kabir sen ma delis wat andak groupe sop dabakh malik radiyallahu ta'ala anhu ngir indil len cadeau